اب آپ دیکھیے کہ یہ بات کرنے کے بعد کہ ایمان والوں کا دوست اللہ ہوتا ہے، اس پر اب ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی رہنمائی کرتا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا اس کے رب کے بارے میں؟ یہ کون شخص تھا؟ نمرود تھا. اور حاجہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حجت بازی کرنا، بحث کرنا. یہ بادشاہ جس کا نام نمرود تھا، عراق کا بادشاہ تھا جس کا دار الخلافہ بابل تھا، اور بابل کون سا شہر ہے؟ جو آج کل کوفہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو تھا وہ نمرود کے دربار میں بہت اہم مقام رکھتا تھا، بت گر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور نمرود کے مقربین میں سے تھا. یعنی بادشاہ کے پاس آنا جانا تھا کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا. تو اسی توسط سے جب اسے پتا چلا کہ ابراہیم جو ہے وہ تو توحید پرست ہے اور اللہ کو مانتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں بحث کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے رب کا تعارف کیا کراتے ہو. جھگڑا اس بات میں تھا کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس شخص کو حکومت دے رکھی تھی اور وہ خود کو خدا سمجھتا تھا، خود کو بڑی چیز سمجھتا تھا. اس قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے، کیا کہا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. قال، بادشاہ بولا، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، زندگی اور موت کا مالک تو میں ہوں. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بولے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتے ہیں، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تم اسے مغرب سے لے آؤ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر، اس پر وہ شخص جس نے کفر کیا حیران ہو گیا. بُهِتَ کا مطلب ہوتا ہے حیران کر دیا گیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر، تو حیران کر دیا گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نے ان کے مخالف کو حیران کر دیا، ان کی دلیل نے اس کو لاجواب کر دیا. پھر اس سے کوئی بات بن نہ پڑی، وہ کوئی جواب نہ دے سکا. کہا یہ جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ کرایا کہ وہ زندگی دیتے ہیں موت دیتے ہیں، تو اس شخص نے قید خانے سے دو قیدیوں کو نکالا، ایک کو مار ڈالا اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، جس کو میں نے چاہا چھوڑ دیا اور جس کو چاہا مار ڈالا. اس پر ابراہیم علیہ السلام ایک اور دلیل لائے کہ دیکھو، اچھا میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو مغرب سے نکال لو. تو وہ لاجواب ہو گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں بسا اوقات ایسے دلائل سے بھی کام لینا چاہیے کہ جس سے دوسرے کو خاموش کرایا جا سکے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کہ اتنی بڑی دلیل سننے کے باوجود نمرود کو ہدایت نہ ملی، اس کی آنکھوں پہ پردہ ہی پڑا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماننا جو نہیں چاہتا تھا. تو اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، ماننے والوں کا، وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے جو مانتے ہیں یا ماننا چاہتے ہیں، رہے وہ لوگ جو ماننا ہی نہ چاہیں، جو دلیل سامنے آنے کے باوجود بھی یقین نہ کرنا چاہے، تو پھر ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں، ایسے لوگ پھر ہدایت سے محروم رہا کرتے ہیں. ایک اور واقعہ، کس بات کی دلیل میں؟ کہ اللہ ولی الذین آمنوا. کیا واقعہ ہے؟ او یا کلذی مر علی قریتن، اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا. یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. حضرت عزیر وہ تھے جنہیں کہا جاتا ہے کہ پوری تورات زبانی یاد تھی. کہتے ہیں کہ بخت نصر نے شام پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا. ان میں حضرت عزیر بھی تھے. کچھ مدت بعد رہائی ہوئی، واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں ویران ہوا تھا. اسے دیکھ کر دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اب اس بستی کو کب اور کیسے زندہ کریں گے، اتنی کثیر تعداد میں جو لوگ مرے پڑے اور ان کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں. تو اس وقت آپ ایک گدھے پہ سوار تھے اور اس پر کھانے پینے کا سامان بھی تھا. اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی. تو او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جس کا گزر ایک بستی پر ہوا. وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی اپنی چھتوں سے گری پڑی تھی. خاویہ خوا سے ہے، مکان کے گرنے کے لیے آتا ہے، جو بے آباد بھی ہو ویران بھی ہو. اور چھتوں پر گری پڑی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مکان گرتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز گرتی ہے؟ چھت گرتی، دیواریں وغیرہ بعد میں گرتی ہیں. تو وہی اسلوب یہاں استعمال ہوا. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، وہ بولے اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد بھلا کیسے زندہ کریں گے، کب زندہ کریں گے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو بھی 100 سال تک موت دے دی. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر ان کو اٹھایا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پوچھا کتنا ٹھہرے ہو. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، اٹھ کے کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. ایسے لگا جیسے سو کے اٹھے ہوں. اسی لیے کہتے ہیں نا نیند موت کی بہن ہے. قال بل لبثت مئة عام، فرمایا نہیں 100 سال ٹھہرے ہو، 100 سال رکے رہے ہو یہاں. فانظر الى طعامك وشرابك، اپنے کھانے پینے کو دیکھو جو تم گدھے پہ سوار کر کے لائے تھے. لم يتسنى، وہ خرابی نہیں ہوا. لم يتسنى، ہم ام مسنون کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے، سین نون ہے اس کا روٹ ہے. تبدیل ہونا، کھانے پینے کا متغیر ہونا، بدبودار ہونا، گل پھڑ جانا. دیکھو تمہارا تو کھانا پینا بھی ویسے ہی تازہ اور فریش رکھا ہوا ہے. منظر الہ مارے کا، اور اپنے گدھے کو دیکھو. وہ مرا ہوا ابھی تک پڑا ہے، کھانا خراب نہ ہوا. یہ خود فوت ہو گئے 100 سال تک، گدھا بھی فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو زندہ کیا، پھر ان کو قدرت کی نشانی دکھائی کہ دیکھو کھانا ویسے کا ویسا ہے، پھر گدھے کی طرف نظر کرائی کہ دیکھو اس کی ہڈیاں گل چکی ہیں. منظر العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھو. کیف ننشزھا، ہم کیسے ان کو اٹھاتے ہیں. ننشز کا لفظ نون شین زے سے ہے، ترتیب سے اکٹھا کرنا، جوڑ دینا، حرکت دینا، اٹھا دینا. تو ننشزوں میں سارے معنی ہیں کہ ان کو دیکھو ہم کس طرح ترتیب سے جوڑتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان کو زندہ کرتے ہیں. ثم نکسوھا لحما، پھر ہم ان کو گوشت پہنائیں گے. یہی تخلیق کی ترتیب ہے، پہلے ہڈیاں بنتی ہیں پھر ان پہ گوشت آتا ہے. قرآن پاک کی دوسری آیات میں بھی اس کی تصدیق ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ہی ہڈیاں جوڑ کے گدھے کو دوبارہ بنا کے دکھایا. فلما تبین لہ، پھر جب ان پہ واضح ہو گیا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو بولے میں نے جان لیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب آپ دیکھیں نمرود کے سامنے بھی ایک دلیل آئی تھی لیکن وہ نہیں مانا. ان کے دل میں اگرچہ اس بات پر ایمان تھا کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن اس کیفیت کو جاننا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کرایا. اس مشاہدے سے ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جس کے دوست طاغوت ہوں وہ ہدایت نہیں پاتا، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو حقیقت میں سچائی کو سمجھنا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کا بھی سامان پیدا کر دیتا ہے. یہ مضمون قرآن پاک میں کئی دفعہ آتا ہے نا، اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا بھٹکا دیتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں تو قصور اللہ ہی کا، نعوذ باللہ، ہمارا تو ہے نہیں، ہمیں تو اللہ ہی ہدایت نہیں دینا چاہتا. بات یہ نہیں، بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت دینا چاہتا ہے، حاصل وہ کرتا ہے کہ جو اپنی آنکھیں کھولتا ہے، جو دلائل کو سمجھنے کے بعد، فلما تبینا، بیان ہونے کے بعد، سامنے آنے کے بعد تسلیم کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ایک مضبوط سہارے کے طور پہ تھام لیتا ہے، جو اس کو پہچاننے کے بعد اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اس کو ہدایت ملتی، اور جو اپنی ہٹ پہ قائم رہے، جو ضد کا شکار ہو، جو ماننا نہ چاہے، اسے زبردستی اللہ تعالیٰ نہیں منواتے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اب ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے دوست تھے اور بہت ایمان والے تھے، ان کے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ ایسی بات نہیں کہ وہ مانتے نہیں تھے، وہ پوچھ رہے کیفا، یہ نہیں کہتے کہ آپ زندہ کریں گے یا نہیں، یہ تو ان کا ایمان تھا کہ زندہ کریں گے، لیکن یہ جاننا چاہتے تھے کہ کس طرح. اور یہ تجسس ہر انسان کے اندر ہوتا ہے نا، پیغمبروں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا کیسے. آپ دیکھیں کہ یہ تجسس ایک بچے کے اندر بھی ہوتا ہے، آپ اس کو کوئی کھلونا لا کر دیں تو وہ کیا جاننا چاہتا ہے، وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ باہر سے کیسا ہے. اگر مثلا ایک چلنے والی گاڑی ہے تو وہ فوراً کیا جاننا چاہیں گے، کیفا، کس طرح، کیسے چلتی، یہ کھول توڑ کے اندر سے دیکھنا چاہیں گے کہ چلتی کیسے. تو یہ ایک فطرت میں ہے انسان کی، تو پیغمبر بھی فطرت پر ہوتے، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ مردہ زندہ کیسے ہوں گے. اس سے یہ پتا چلتا کہ ایسے سوال ایمان کے منافی نہیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی نفی نہیں ہے یا اس پر ایمان کی کمزوری نہیں ہے، یہ صرف یقین میں اضافے کا ذریعہ ہے. قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تم مانتے نہیں ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے سوال کیا تاکہ ان سے اس بات کی تردید ہو جائے کہ ان کا ایمان نہیں تھا. قال بلا، کہا کیوں نہیں، مانتا ہوں. اس سے کیا پتا چلتا، مانتے تو تھے لیکن صرف کیفیت جاننا چاہتے تھے. تو گویا ایمان کے بعد ایسا سوال جس سے ایمان میں ترقی ہو، اضافہ ہو، وہ منع نہیں ہے. ایسے سوالات تو منع ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہو یا جو انسان کو عمل سے دور لے جانے والے ہوں، لیکن ایسے سوال منع نہیں جس سے ایمان میں ترقی نصیب ہو. ولکن لیطمئن قلبی، اس لیے پوچھتا ہوں کہ میرا دل ٹھہر جائے، مطمئن ہو جائے. اطمئن سے ہے یہ، یطمئن خلجان، تردد اور شک کے بعد نفس کا سکون پذیر ہونا. اطمینان کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک اس طرح ٹک جانا کہ ادھر ادھر نہ جھکے یا لڑکے. مثلا یہ چیز آپ رکھ رہے ہیں تو اپنی جگہ پر ٹک جائے نہ کہ ادھر یا ادھر ہو، کسی چیز کا اپنی جگہ پر ٹھہر جانا اطمینان کہلاتا ہے. اب دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین اور اطمینان میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، کیونکہ مجھے ایمان بالغیب سے ہی اطمینان حاصل ہے. اگر حضرت علی کا یہ فرمان ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ایمان بالغیب نہ تھا؟ تھا، لیکن صرف وہ کیفیت جاننا چاہ رہے ہیں. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چار پرندے لے لو، فسرهن، ان کو اپنی طرف مائل کر لو. سر کا مطلب ہوتا ہے مائل کرنا، جھکانا، ان کو اپنے سے مانوس کر لو. سر سواد واو رے سے ہے، سور کا لفظ اسی سے ہے، ہلانا، مائل کرنا، جھکا لینا، یعنی ان کو اپنی طرف مانوس کر لو، جھکا لو. ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کا ٹکڑا ایک پہاڑ پہ رکھو. یعنی چار پرندے لو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ذبح کرو، پھر ان کا گوشت مکس کر کے ایک ایک پہاڑ پہ رکھو. ثم ادعوهن، پھر ان کو پکارو جیسے پہلے ان کو پکارتے تھے، جیسے مختلف جانوروں کو پکارنے کے لیے، پرندوں کو پکارنے کے لیے ہوتا ہے نا، یا مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جیسے بلی کو پکارنے کے لیے، یا مختلف پرندوں کو اپنے سے مانوس جب لوگ کر لیتے ہیں تو ان کو ایک خاص آواز سے پکارتے ہیں تو فوراً آ جاتے. فرمایا پھر اسی طرح پکارو جیسے زندہ تھے تو پکارتے تھے، ایسے ہی ذبح کرنے کے بعد اور دور پہاڑوں پہ رکھنے کے بعد اسی آواز سے ان کو بلاؤ، یا اتینا کسا آیا، اور تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. والم، اور علم حاصل کر لو، کس بات کا؟ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے، کہ اگر تمہارے مانوس کرنے سے پرندے تمہارے حکم پہ دوڑتے آ رہے ہیں تو کیا انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے مرنے کے بعد جب رب اس کو اپنی طرف بلائے گا تو وہ نہ آئے گا، وہ بھی دوڑتا ہوا آئے گا، ایسے ہی حشر ہو جائے گا، ایسے ہی قیامت آئے گی اور ایسے ہی انسان اپنے رب کی طرف لوٹے گا۔ تو گویا ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہے اور پھر اس کی پہچان کے لیے کچھ واقعات بھی ہیں کہ کس طرح ماننے والوں کو ہدایت ملتی ہے اور کس طرح نہ ماننے والے جب ضد کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، اس پر تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گی۔ دین میں کوئی جبر نہیں۔ بہت سے لوگ اس آیت کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کسی کو فورس نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، آپ اس کو مت کہیں کہ نماز پڑھے۔ کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے، آپ اسے مت کہیں، زبردستی نہ رکھوائیں، زبردستی کوئی کام نہ کرائیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین کی طرف کسی کو لانے میں اس پہ جبر نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی شخص کسی اور دین پر ہے، کوئی ہندو ہے یا عیسائی ہے، تو اس کو آپ تلوار کے زور سے مسلمان نہیں کر سکتے، اس کو آپ ہراس کر کے، خوف زدہ کر کے، دہشت زدہ کر کے اسے مسلمان نہیں بنا سکتے۔ آپ اس کے سامنے اسلام کی تعلیم تو رکھ سکتے ہیں، اسے مائل تو کر سکتے ہیں، اسے اسلام کی طرف دعوت تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے کان پکڑ کر اس کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے جواب میں کہا کہ انا عجوز کبیرت والموت الی قریب، کہ میں تو ایک بوڑھی عورت ہوں، موت میرے قریب ہے، میں مرنے سے پہلے اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اس کو ایمان پہ مجبور نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا دل نہیں چاہتا تو نہیں کرو، اور پھر یہی آیت تلاوت فرمائی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ لیکن ایک دفعہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر اب اس پر لازم ہے کہ وہ ان سارے اصولوں طریقوں کی پابندی کرے، اس ڈسپلن کو فالو کرے جو اسلام اس کو دیتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرے۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد اس کو نماز کے لیے بھی کہا جائے گا، اس سے روزے بھی رکھوائے جائیں گے، اس سے دیگر قوانین کی پابندی بھی کرائی جائے گی۔ اگر اس نے اسلام کی حدوں میں سے کسی حد کو توڑا تو اس پر حدود نافذ بھی کی جائیں گی، مثلاً اگر اس نے چوری کی تو اس کو چوری کی سزا دی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں، آزادی ہے، چور کو چوری کرنے پہ مت پکڑو یا قاتل کو چھوڑ دو۔ تو جبر سے مراد قانون کی نفی نہیں، یعنی قانون کی پابندی کرنا ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثلا آپ مسلمان پہلے بھی تھے، قرآن کا شوق رکھتے تھے، قرآن پڑھتے بھی تھے، لیکن اپنی مرضی کے ساتھ جب چاہا پڑھ لیا، جب نہیں دل چاہتا نہیں پڑھا۔ ہاں ایک دفعہ جب آپ نے یہاں داخلہ لے لیا تو اب آپ کے اوپر کیا ہو گیا، جبر ہو گیا نا کہ آپ کو اتنے بجے پہنچنا ہے، اتنی دفعہ سبق یاد کرنا ہے، سنانا ہے، ٹیسٹ دینا ہے، کلاس میں بیٹھنا ہے، سونا نہیں، بہت سی آپ پر پابندیاں لگ گئیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں، آپ یہ پابندیاں مجھ کو کیوں لگا رہے ہیں، اور دین کے معاملے میں آپ مجھ کو بہت ستا رہے ہیں، یہ تو ٹھیک نہ ہوا، میں تو جا رہا ہوں اپنی مرضی سے کروں گا، تو ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں۔ تو بالکل اسی طرح ایک شخص اسلام سے باہر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اس کا جو جی چاہے کرے، لیکن جب اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام کی عمارت میں قدم رکھ لیا، तो अब उसको सर्टन डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेंगे, अगर वो नहीं करेगा तो उसकी पकड़ होगी। इसी तरह बसा औकात मुसलमानों ने जो इकदामी जंगें की तो उसमें भी मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने लोगों को जबरन मुसलमान किया, हालांकि वो भी जबरन मुसलमान करना नहीं था, वो भी उन्हें दरअसल इस्लाम की दावत देकर मुसलमान किया गया था। फिर इसी तरह ऐसे जिहाद किए क्यों गए, तो उससे मुराद फसाद और फितने और जबर का खात्मा था दरअसल, और मुफसिद लोगों को खत्म करना था जो इंसानों पर जुल्म सितम कर रहे थे। इसीलिए हम देखते हैं कि बसा औकात मुसलमान किसी इलाके में जिहाद के लिए गए तो उस इलाके के लोगों ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए कि हमारे मोहसिन आ गए हैं, क्योंकि उन इलाकों के रहनुमाओं ने या उनके हुक्मरानों ने उन पर जिंदगी तंग कर रखी थी, उन पर तरह तरह के जुल्म सितम ढा रखे थे, तो मुसलमानों को उन्होंने अपना मोहसिन समझा कि अब हमें इंसानों के जबर से निजात मिलेगी। तो किसी भी मुफसिद शख्स को, मूजी शख्स को मारना ऐसा ही है जैसे सांप बिच्छू को मारना। कोई शख्स जो सांप को मार रहा हो, आप उसको जालिम कहते हैं? क्यों नहीं कहते? इसलिए कि वो तो दरअसल जुल्म से निजात दिला रहा है आपको, ठीक है ना। तो ला इकराह फी दीन का ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को मुसलमान भी कहें और फिर इस्लाम की बात भी ना माने और इस्लाम के ऊपर अमल करने को आप जबर समझे, तो ये जबर नहीं होता। ये तो फिर पाबंदी है उन कानून कायदों की जो मुसलमान होने के बाद आप पर आयद होते हैं। वाखर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।